zasnu, wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 maja, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ważnym momentem dla Polski nazwał prezydent ratyfikację decyzji dotyczącej Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Państwa członkowskie mogą szczepić dzieci w wieku od 12 do 15 lat, jest zgoda Komisji Europejskiej. Ostatni samolot z rosyjskimi dyplomatami, którzy musieli opuścić Czechy, odleciał z lotniska w Pradze. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ratyfikacja decyzji dotyczącej zwiększenia zasobów własnych w budżecie Unii Europejskiej to ważny moment dla Polski. Dziś prezydent podpisał dokument w tej sprawie. Andrzej Duda w TVP Info podkreślił, że decyzja o ratyfikacji była poprzedzona analizą ekspertów. Eksperci wskazywali, że ten plan powinien zostać przyjęty, że Polska powinna go zaakceptować i że liczą na to, że po pierwsze parlament to zrobi, a po drugie, że sugerują mnie jako prezydentowi Rzeczypospolitej akceptację dla tego rozwiązania, że jest to najlepsze w tej chwili rozwiązanie, jakiego może Polska w tej sytuacji dokonać i jaką mogą podjąć polskie władze. Tak też postąpiłem. Dyrektywę zatwierdziły już wszystkie państwa wspólnoty. Z Funduszu Odbudowy oraz Wieloletniego Budżetu Unii Europejskiej do 2027 roku do Polski ma trafić około 770 miliardów złotych. Polskie wydatki tylko z Funduszu Odbudowy to 58 miliardów euro w formie dotacji i pożyczek. W tym tygodniu do Polski ma trafić rekordowa liczba szczepionek przeciw COVID-19, bo aż 3 miliony 700 tysięcy. Największa dostawa od firmy Pfizer, 2 miliony 400 tysięcy dawek, jest już w Polsce. To właśnie teraz najwięcej osób powinno skorzystać z możliwości zaszczepienia się, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szczepmy się i to szczepmy się w jak największych ilościach, ponieważ to jest jedynym gwarantem, abyśmy na jesieni nie mieli do czynienia ze wzrostem ilości nowych zakażeń. Ta ilość szczepionek, która dociera do Polski i będzie docierała do Polski w najbliższym czasie, w tym tygodniu to jest prawie 3 miliony 700 tysięcy, czyli bardzo dużo dawek szczepionek do Polski dociera. Dotychczas wykonano w Polsce prawie 20 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest prawie 7 milionów osób. Komisja Europejska zatwierdziła dziś stosowanie szczepionki BioNTech Pfizer przeciwko COVID-19 dla dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Teraz poszczególne kraje wspólnoty podejmą decyzję o dacie rozpoczęcia szczepień. We Włoszech dzieci będą mogły być szczepione od 3 czerwca. W Polsce jeszcze dokładnie nie wiadomo. Wczoraj prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych dr Grzegorz Cesar mówił, że możliwe, że szczepienia dzieci rozpoczną się jeszcze w czerwcu, ale decyzję podejmie minister zdrowia. Prawo i Sprawiedliwość podejmie współpracę programową z ugrupowaniem Kukiz 15, mówił o tym w Polskim Radiu 24 przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, poseł PiS Marek Ast. Poseł powiedział, że umowa PiS z Kukiz 15 nie jest umową koalicyjną, ale umową o współpracy programowej. Takiej bieżącej programowej dotyczącej realizacji z jednej strony tych zamierzeń, które Zjednoczona Prawica przedstawiła i tych pomysłów, które ma formacja Pawła Kukiza. Jednym słowem, no to może się okazać taki właśnie modelowy przykład współpracy formacji rządzącej z partią opozycyjną. Pawłowi Kukizowi zależy między innymi na tym, aby wprowadzić do polskiego porządku prawnego instytucję sędziów pokoju czy ustawę antykorupcyjną. Z lotniska Wacława Havla w Pradze odleciał ostatni samolot z rosyjskimi dyplomatami, którzy musieli opuścić Czechy. W ubiegłym miesiącu czeski MSZ ogłosił, że do końca maja liczba osób zatrudnionych w ambasadzie Rosji zostanie zrównana z liczbą czeskich przedstawicieli w Moskwie. Decyzja miała związek z kryzysem w relacjach czesko-rosyjskich wywołanym przez nowe ustalenia w sprawie wybuchów w składzie amunicji na Morawach w 2014 roku. Według czeskich służb za eksplozję odpowiadają agenci rosyjskiego wywiadu wojskowego. Początkowo Czesi wydalili 18 rosyjskich dyplomatów uznanych za szpiegów, na co Rosjanie zareagowali wydaleniem 20 pracowników czeskiej ambasady. Praga uznała tę reakcję za niewspółmierną i zażądała powrotu swojego personelu do Rosji. Moskwa zignorowała jednak ultimatum, w wyniku czego Czesi zdecydowali decydowali o kolejnych wydaleniach. Do końca maja Czechy musiało opuścić 123 obywateli Rosji. Ostatnia grupa dziś po południu wyleciała z Pragi samolotem podstawionym przez rosyjski rząd. Od jutra ambasady Federacji Rosyjskiej w Pradze i Republiki Czeskiej w Moskwie mają liczyć po 7 dyplomatów i 25 pracowników administracyjno-technicznych. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Adam Malecki. Uwaga, uwaga! Naomi Osaka wycofała się z turnieju tenisowego French Open. Japonka od początku turnieju bojkotowała konferencje prasowe. Organizatorzy zapowiedzieli, że jeśli sytuacja będzie się powtarzać, zostanie zdyskwalifikowana. Osaka wyprzedziła ich ruch i mimo, że wygrała spotkanie pierwszej rundy, wydała oświadczenie, w którym ogłosiła decyzję o rezygnacji. Kibice tenisa muszą więc skupić uwagę na innych gwiazdach. Jest wśród nich ulubieniec publiczności Roger Federer, który wygrał w trzech setach z Denisem Istominem z Uzbekistanu. Cięższą przeprawę miał Kamil Majchrzak, ale on też jest w drugiej rundzie. Potrzebował czterech setów, by odprawić z kwitkiem przyszłość francuskiego tenisa, 18-letniego Artura Cazu. Polak poszedł w ślady Igi Świątek, która dzisiaj w 20 urodziny wywalczyła awans. Świątek podbija światowe korty, Robert Lewandowski boiska piłkarskie. Polak, co chyba nikogo nie dziwi, znalazł się w drużynie sezonu Ligi Mistrzów, wybranej przez Unię Europejską Związków Piłkarskich, w skrócie UEFA. W Rimini posłużyła naszym siatkarkom kilkudniowa przerwa. Biało-czerwone wróciły na zwycięską ścieżkę i ograły 3-0 Koreę, mówi Magdalena Stysiak. Fajne spotkanie, bardzo dobrze nam się grało, było trochę, wiadomo, taki przestoich, ale najważniejsze jest, że wygrałyśmy to 3-0. Korea bardzo mocny zespół, bardzo waleczny i uważam, że kluczem do wygrania było nie poddanie się i tak jak pokazał trzeci set. Taki mamy motor napędowy i w ciężkich momentach staramy się wyjść z tego, wiadomo, czasem nie wychodzi, ale mecz pokazał, że jednak potrafiliśmy się podnieść i wygrać to spotkanie 3-0. Koreanki, można powiedzieć, grały bez wiodącej zawodniczki, bez Kim, ale jednak ja uważam, że nasza dobra gra podniosła nas też troszkę do góry, tak? I w następnych spotkaniach na pewno będziemy walczyć. Polki mają na koncie w Lidze Narodów 2 porażki i 2 zwycięstwa. Jutro o 13:00 zmierzą się z Belgijkami. A w Ekstralidze Żużlowej zakończyło się spotkanie Motoru Lublin z Unią Leszno i lublinianie pokonali mistrzów Polski. Podsumowanie sportowe dnia kilka minut po 23:00. Nad ranem od 4 stopni na Podkarpaciu, 8 w centrum, do 13 na północnym zachodzie, a jutro od 16 w Suwałkach, 18 w Warszawie, do 21 stopni w Szczecinie. W nocy pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami. Na południu i Pomorzu Zachodnim przelotne opady deszczu, wysoko w górach burze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Sportowe emocje w czasie mistrzostw. To są, Barbara, takie chwile, no nie do przecenienia po prostu. Tak? A MediaExpert przecenił. Laptopy przecenił, smartfony, telewizory, ekspresy do kawy przecenił. Już są mistrzowskie przeceny w MediaExpert. Na przykład srebrna lodówka Samsung No Frost. Teraz za jedyne 1990, taniej o 400 zł. Laptop gamingowy Dell Inspiron. Dysk SSD aż 1000 giga. Teraz taniej o 700 zł. Razem w MediaExpert. Wytrawny łowca wie, jak przygotować się na polowanie. Kamuflaż? Jest czerwonetka? Jest. A gdzie ty się wybierasz? Na polowanie! I jakie znowu polowanie? Polowanie na okazję. W promocji Łowcy Super Promo. Zostań łowcą Super Promo i poluj na okazję na intercity.pl. Teraz jeszcze więcej biletów do złowienia na podróże w środku tygodnia. Pośpiesz się, bo ci okazje uciekną. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Szczegóły promocji na intercity.pl. Zagadka. Ile filmów można obejrzeć w cenie dwóch biletów do kina? Kilkaset. Bo za 50 zł możemy mieć Canal Plus z HBO, czyli pakiet najlepszych filmów i seriali do oglądania w domu przez satelitę albo poza domem przez internet. Wybierz Canal Plus z HBO już za 50 zł miesięcznie. Canal Plus. Oglądaj jak Ci wygodnie. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na canalplus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn Wróblewski. Swego czasu prezentowałem Państwu trębaczy ery West Coastu. No to taki niezbyt obszerny dział, ale tych trębaczy i tak tam było sporo. Tym niemniej dziś chciałem sięgnąć do działu absolutnie bardziej poważnego, jeśli tak się można wyrazić, czyli chciałbym Państwu przedstawić trębaczy ery hard bopu. A przynajmniej niektórych z nich, bo było wtedy tych trębaczy co niemiara. No ale wszystkim niestety nie damy rady się zająć, popatrzmy na tych najważniejszych. Tylko po pierwsze, czym był hard bop? Dla mnie jest to chyba najpoważniejszy z tych klasycznych stylów jazzowych. Nastąpił jako reakcja na cool. Cool taki stonowany, taki z ogniem pod lodem, jak to się wtedy mówiło. I muzycy zatęsknili wreszcie znowuż do bardziej ekspresyjnego grania. Ta ekspresja zawsze przecież była jednym z największych walorów jazzu. I jeden z pierwszych, jaki wtedy narodził nam się w tej nowej erze, trębacz, to postać zupełnie znienacka, pojawiająca się nie wiadomo skąd, o wspaniałych możliwościach. Krótko rzecz biorąc, chodzi o Clifforda Browna, którego kariera zresztą nie trwała zbyt długo, bo ledwo zdążył podbić cały świat, a już nieomal zginął w wypadku samochodowym. Ale co narobił, to narobił. Pomijając wspaniały sposób gry na trąbce, był chyba jednym z tych ludzi, którzy odpowiadali właśnie za pojawienie się hard bopu. Jego zespół, w zasadzie nie jego, bo był to zespół współliderowany, z jednej strony przez Clifforda Browna, z drugiej przez perkusistę Maxa Roacha. I w ten sposób mieliśmy dwa źródła mocnej ekspresji z dwóch stron, a to pośrodku też wcale nie było takie znowu gorsze. Na tenorze grał Harold Land. Przy fortepianie Richie Powell, brat Bada Powella. Taka widać jakaś fortepianowa piękna rodzinka. I wreszcie na basie George Morrow. A wszyscy razem grają dla Państwa prastary temat Raya Nobla, Cherokee. Thank you. Rocky, czyli kwintet Clifforda Browna i Maxa Roacha. Ten pierwszy grał na trąbce, ten drugi siedział za perkusją, a w środku Harold Land, saksofon tenor, Richard Powell, fortepian, George Morrow, kontrabas. Niestety śmierć Clifforda Browna w wypadku samochodowym była potworną stratą i oczywiście natychmiast zaczęto się rozglądać za potencjalnym następcą. Było kilka takich kandydatur, ale koniec końców na czoło przebił się człowiek nazwiskiem Lee Morgan. Początkowo startował chyba w orkiestrze Dizzy Gillespiego, ale później stał się już nieomal wszędobylskim, bo każdy chciał z nim grać. Między innymi John Coltrane. I tu sięgamy do bardzo specyficznej płyty. Jest to pierwszy album Coltrane'a firmowany jego nazwiskiem. I aczkolwiek Coltrane kojarzy nam się z zupełnie innym rodzajem muzyki, to ta płyta jest wybitnie hardbopowa, przepięknie zrealizowana, świetni muzycy, w ogóle wszystko na niej jest udane od początku do końca, to też nie należy się dziwić, że płyta odniosła ogromny sukces. A kto pojawił się w zespole? No oczywiście na czele John Coltrane z saksofonem tenorem, ale tuż za nim właśnie wspomniany Lee Morgan trąbka, dalej Curtis Fuller na puzonie, człowiek, z którym niedawno właśnie się pożegnaliśmy, i któremu więcej nieco słów poświęcę w przyszłym tygodniu. Dalej przy fortepianie Kenny Drew, na basie Paul Chambers, za perkusją Philly Joe Jones. Słuchamy tytułowego utworu z tej płyty Night Train. Thank you.

A więc był to nie, jak zapowiedziałem wcześniej, Night Train, tylko Blue Train. Mam nadzieję, że tę drobną pomyłkę mi państwo wybaczą. Płytowy debiut Coltrane'a, to znaczy była to pierwsza płyta sygnowana jego nazwiskiem, a towarzyszyli mu Lee Morgan na trąbce, Curtis Fuller na puzonie, Kenny Drew przy fortepianie, Paul Chambers bass, Philly Joe Jones perkusja. No i jeśli popatrzymy na tę kolejność w historii rozwoju trąbki, zaczynając od Clifforda Browna, przechodząc do Lee Morgana, to tym trzecim niewątpliwie musi być Freddie Hubbard, który też w latach późniejszych zajmował się już troszeczkę innymi gatunkami, ale jednak startował jako hard bopowiec i była to na pewno dla niego wspaniała szkoła. Popatrzmy, jak się prezentował w zespole Jazz Messengers i nie zapominajmy, że ten zespół to zawsze była jak gdyby wyrocznia, jeśli chodzi o stylistykę jazzową. To zawsze był ten najprostszy, najbardziej klasyczny jazz, a to dzięki liderowi, który bardzo tego przestrzegał, a tym liderem był perkusista Art Blakey. Natomiast muzyczne kierownictwa w zespole czasami przejmowali zupełnie inni ludzie i w chwili, kiedy ja sięgam po to nagranie, takim kierownikiem muzycznym jest Wayne Shorter, grający na tenorze. A więc mamy już czołową parę Freddie Hubbard, Wayne Shorter, a dalej przy fortepianie Bobby Timmons, na kontrabasie Jamie Merritt, no i wspomniany już Art Blakey. A słuchamy kompozycji Shortera One by One. Thank you. One by One, kompozycja Wayne Shortera, a grali właśnie Wayne Shorter na saksofonie tenorze, dalej Freddie Hubbard na trąbce, Curtis Fuller po raz kolejny na puzonie, Cedar Walton fortepian, jeśli się nie mylę, Reggie Workman na basie, no i na perkusji musiał być ten jedyny stały element zespołu Jazz Messengersów, czyli lider i założyciel tej grupy, Art Blakey. No ale jeśli mówimy o Messengersach, to aż trudno nie skierować również uwagi na kwintet Horace Silvera. To była grupa jak gdyby idąca równolegle, wywodząca się z tych samych wspólnych korzeni, cały czas reprezentująca jak gdyby ten sam nurt, no powiedzmy sobie, Silver był troszkę bardziej funkowy. Trębaczem u Silvera był Blue Mitchell. Postać być może nie tak ważna historycznie, to znaczy poza udziałem w tym właśnie zespole chyba niczym szczególnym się nie zaznaczył, ale należy pamiętać, że z kolei kwintet Silvera to była jedna z najpoważniejszych instytucji, jeśli chodzi o hard bop. To on narzucił taki właśnie, a nie inny skład zespołu, który początkowo był niemal obowiązujący. Tenor, trąbka, sekcja rytmiczna. To on niewątpliwie przysporzył setek dosłownie wspaniałych kompozycji, które później powszechnie były grywane na całym świecie. A więc przyjrzyjmy się jego zespołowi. Blue Mitchell, trąbka, jako się rzekło. Junior Cook, saksofon tenor, przy fortepianie Horace Silver, Eugene Taylor na basie i Louis Hayes perkusja. A wszyscy razem grają dla nas Cooking at the Continental. Thank you. Quintet Horace Silvera Cooking at the Continental. Lider przy fortepianie Blue Mitchell, trąbka Junior Cook, saksofon tenor, Eugene Taylor kontrabas i Louis Hayes perkusja. Chciałbym koniecznie wspomnieć dzisiaj o jeszcze jednym trębaczu, który może został już nieco nawet zapomniany i wydaje się, że nie odegrał żadnej szczególnej roli, a jednak była to postać arcyciekawa muzycznie. Człowiek grający na trąbce zupełnie inaczej, charakteryzujący się niewiarygodnie długimi frazami, które wydawały się nie mieć końca. A pojawił się w zespole cytowanego już dzisiaj Maxa Roacha jako jeden z pilku nastolatów, dosłownie nastolatów, których Max Roach pozbierał do swojego zespołu. I byli to, przypomnijmy kolejno, Booker Little grający na trąbce, nieco starszy George Coleman na saksofonie, później porwany przez Milesa Davisa, Art Davis na kontrabasie, Max Roach jako się rzekło przy perkusji i w zespole Maxa Roacha jeszcze na tubie grał Ray Draper. Ale kiedy pałeczkę lidera przejął Booker Little, powołał do swojej grupy dokładnie niemal wszystkich tych samych muzyków, tyle że nie było tam tuby, a miejsce Raya Drapera zajął przy fortepianie Tommy Flanagan. I tym razem tenże zespół pod wodzą Bookera Little gra dla Państwa kompozycją Milesa Davisa Milestones. Trębacz Booker Little w roli lidera, a towarzyszyli mu George Coleman na saksofonie, tenorze, Tommy Flanagan fortepian, Art Davis kontrabas i Max Roach perkusja. Niestety bardzo niewiele nagrań pozostało po Bookerze Little, ponieważ podobnie jak Clifford Brown zmarł grubo, grubo przedwcześnie. No ale kończmy powoli nasz dzisiejszy temat. Jeżeli mówimy o trębaczach hardbopu, to nie możemy niestety pominąć również i Milesa Davisa. Dlaczego niestety? Ano być może dlatego, że różni ludzie kojarzą go z rozmaitymi gatunkami. Przecież on stworzył Cool, ale potem był jednym z pierwszych, którzy zatęsknili do takiego ekspresyjnego grania i został poniekąd również współtwórcą hardbopu. A później się imał wszelkiego rodzaju kierunków, jakie kiedykolwiek powstały. Nie ma chyba takiego gatunku w jazzie, w którym Miles Davis nie maczałby palców, może z wyjątkiem Dixielandu. Ale to nagranie, które mam dla Państwa przygotowane, jest klasycznym wzorcem hardbopu, w dodatku wzorcem wspaniałym, chociaż w chwili, kiedy ta płyta się ukazała, uważano, że Miles się skończył i zaczyna grać wstecznie, ponieważ nastąpiły już lata awangardy i wszyscy oczekiwali co chwilę jakichś nowych wynalazków, a ten po prostu grał przepięknie i porządnie. Kogo miał w swoim zespole? Na saksofonie tenorze Hank Mobley, przy fortepianie Wynton Kelly, na basie tradycyjnie Paul Chambers i Jimmy Cobb za perkusją. Ale zanim posłuchamy tego utworu, a jest to kompozycja Walking, która wcale nie jest kompozycją Milesa Davisa, jak początkowo sądzono, tylko niejakiego Carpentera, ja już się z Państwem pożegnam na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.